Proste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poważna awaria w systemie ratownictwa medycznego, kłopoty zaczęły się w nocy. Przed wizytą prezydenta w Waszyngtonie rząd przygotował dla niego instrukcję. Francuski rząd się chwieje, za 2 tygodnie głosowanie o wotum zaufania. Awaria systemów ratownictwa medycznego w całym kraju. Operatorzy numerów alarmowych mają utrudniony kontakt z zespołami pogotowia. Dyspozytorzy łączą się z załogami karetek wyłącznie przez telefon, a brak dostępu do map lokalizacji zespołów dodatkowo utrudnia sprawne kierowanie zespołów na miejsce zdarzenia, mówi rzecznik wojewody łódzkiego Tobiasz Puchalski. Numery alarmowe 112 i 999 działają normalnie. Mogą jednak wystąpić nieznaczne wydłużenia czasu dysponowania zespołów ratownictwa medycznego. Awaria trwa od godzin nocnych. Rząd przygotował instrukcję dla prezydenta Karola Nawrockiego przed jego wizytą w Waszyngtonie, poinformował premier Donald Tusk. Dokument opracowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przekazało do kancelarii prezydenta. Szef rządu zapowiedział, że spotka się jeszcze z prezydentem przed jego podróżą do Ameryki. Rząd jest od tego, żeby programować politykę zagraniczną i oczywiście informujemy i przekazujemy takie rekomendacje panu prezydentowi i kancelarii prezydenta. Ja już o tym wspomniałem, które to wywołało burzy, ale wiecie, ja znam życie i chcę być poważny, bo ktoś tu musi jakoś spokojnie i poważnie się tym zajmować. Pewnie jeszcze trochę czasu zajmie kancelarii pana prezydenta, żeby dotrzeć się, żeby dokładnie zrozumieć, na czym polegają reguły tej gry i jakie są konsekwencje zapisów konstytucyjnych. Premier dodał, że będzie cierpliwie tłumaczył i informował, jak taka współpraca powinna wyglądać. Donald Tusk podkreślił, że dostrzega ze strony kancelarii prezydenta dobrą wolę w tym zakresie. Francuski rząd próbuje ratować się przed coraz bardziej prawdopodobnym upadkiem. Za niespełna 2 tygodnie premier François Bayrou podda swój gabinet pod głosowanie nad wotum zaufania, ale jego szanse na przetrwanie są nikłe. Władze w Paryżu wzywają opozycję do odpowiedzialności i ostrzegają przed kryzysem budżetowym. Kryzys polityczny związany z planem masowych oszczędności budżetowych był głównym tematem pierwszego powakacyjnego posiedzenia francuskiego rządu. Ani zaprzeczanie rzeczywistości, ani katastrofizm. Tak sytuację miał skomentować podczas spotkania z ministrami prezydent Emmanuel Macron. Chcemy, aby rozsądek i poczucie odpowiedzialności każdego parlamentarzysty przeważyły nad podstawami czysto politycznymi, tłumaczyła rzeczniczka rządu Sophie Prima. Już wiadomo, że wotum zaufania premierowi nie udzielą ani narodowcy, ani partie lewicowe. Rząd liczy jednak na to, że uda mu się uzyskać poparcie socjalistów i utrzymać większość w Zgromadzeniu Narodowym. Na deputowanych naciskają m.in. środowiska biznesowe. Wzywamy do odpowiedzialności. Sytuacja jest krytyczna. Istnieje poważne ryzyko załamania gospodarki, a więc załamania kraju, ostrzegł na antenie Radia France Info szef Związku Francuskich Przedsiębiorców Patrick Martin. Głosowanie nad wotum nieufności wobec francuskiego premiera odbędzie się 8 września. Stefan Folzer, Polskie Radio. Już za niespełna pół godziny spotkanie Polska-Niemcy na Mistrzostwach Świata Siatkarek. Forma Polek w Tajlandii jednak budzi pewne niepokoje. Dotychczas podopieczny trenera Stefano Lavariniego wygrały zgodnie z oczekiwaniami 2 spotkania. Z Wietnamem i Kenią oba 3-1. Niepokoje polegają na zastanawiających przestojach skutkujących przegranymi setami. Na szczęście w obu przypadkach pojedynczymi. Dziś pierwszy poważny sprawdzian, konfrontacja z Niemkami i tu już na taki stupor Polki pozwolić sobie nie mogą, mówi była siatkarka, dwukrotna mistrzyni Europy Aleksandra Jagiełło. Wiemy, że Niemki są zawsze groźne. To jest zespół, który zawsze walczy, przynajmniej ja takie zespoły pamiętałam. Poza tym każdy będzie chciał się grać mecz, żeby mieć jak najlepsze rozstawienie przed kolejnym etapem. No nie można ważyć, ale wierzę, że dziewczyny podtrzymają pasę dobrą z Niemkami. Początek meczu o 15:30. Polki mają już zapewniony awans do fazy pucharowej. Relacjonował Dariusz Urbanowicz. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza na północnym wschodzie, dobra w centrum i umiarkowana na południowym zachodzie. 55% energii w sieci krajowej pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Coraz niższy poziom wody w Wiśle na bulwarach w Warszawie, tylko 7 cm. Większość rzek w centrum i na południu kraju jest w strefie stanów niskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

troszkę dłuższej wersji, która pokazuje, że Beatlesi mieli rację, skracając na potrzeby pokazania światu ostatnią piosenkę grupy The Beatles. To był 2 listopada roku 2023. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Witamy w tonacji Trójki, w której opowiem dziś o konsekwencjach informacji z ostatniego czwartku. O tym, że czeka nas tej jesieni nowa wersja antologii grupy The Beatles. Historia zaczyna się w grudniu 1995 roku, kiedy to ukazuje się pierwsze od wielu lat nowe, choć z lekkim cudzysłowem, nagranie Beatlesów. Premierą zaszczycono BBC Radio One. It's so excited. Here it is, the brand new song from the Beatles. They split up in 1970, first single in 25 years. John Lennon has done vocals on this, he demoed it. Radio 1, new music first. Here it is, the first song in 25 years from the Beatles, Free as a Bird. I wtedy w BBC Radio One piosenka zagrana została dwa razy, raz po razie. To było bardzo, bardzo wcześnie. Czasy przedstreamingowe, przedplikowe, wszystko odbywało się jeszcze na nośnikach, a ponieważ wówczas antologia telewizyjna miała swoją premierę za grube dolary w jednej ze stacji amerykańskiej telewizji, podpisano taką umowę, że jeżeli ta piosenka wycieknie, internet już był, chociaż dopiero raczkujący, to wtedy telewizja nie zapłaci ani grosza. No i proszę sobie wyobrazić, w magazynach firmy EMI w Holandii paczki z płytami, które normalnie docierały do sklepów płytowych na kontynencie w piątek, żeby przez weekend je rozpakować i żeby w poniedziałek były w sprzedaży. Paczki były pod strażą. Tam byli autentyczni ochroniarze z bronią, którzy pilnowali, żeby nic absolutnie nie wyciekło. I kiedy nad ranem z niedzieli na poniedziałek przyszedł telefon ze Stanów Zjednoczonych, poszło w telewizji, uwolniono transport i ciężarówki rozjechały się po całej Europie. A specjalny kurier z BBC Radio One na motocyklu porwał jeden egzemplarz płyty kompaktowej i popędził do studia, gdzie dotarł zaraz po 6 rano. I wtedy właśnie odtworzono dwa razy, potem Annie Nightingale to skomentowała. Wówczas była taka sytuacja, że do nas płyty docierały, to jeszcze przed Unią Europejską, z bardzo dużym opóźnieniem, w tym przypadku tygodniowym, bo było cło, bo były różne inne formalności. Mnie udało się zagrać tę piosenkę w radiu po mniej więcej godzinie od emisji w BBC. Proszę zgadnąć, jak to zrobiłem, bo wytwórnia płytowa w Polsce nie mogła uwierzyć, że jednak był wyciek. No nie było. A w tym roku, w ubiegłym tygodniu pokazała się nowa wersja piosenki Free as a Bird, tak jak w oryginale zmiksowana, ale na nowo przez Jeffa Lynne'a, tego Jeffa Lynne'a od zespołu Electric Light Orchestra, który wówczas zastąpił George'a Martina ku zasmuceniu tegoż. To była nasza piosenka dnia w poniedziałek. It always happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. Piosenka Free as a Bird otwierała pierwszą z trzech wówczas części antologii. Teraz już wiemy, że jesienią będziemy mieli aż cztery części Beatlesowskiej antologii. To będzie wersja 2025. Pierwsze dwie części będą otwierać te piosenki, co przed kilkudziesięcioma laty. Trzecia pozostanie też niewypełniona, a Now and Then trafi na koniec części ostatniej, zamykając w pewnym sensie karierę fonograficzną zespołu The Beatles. Podobnie jak w przypadku Free as a Bird, tak jak w latach 90., Jeff Lynne wyprodukował też nową wersję utworu Real Love, który wtedy otwierał drugą część antologii. To jeszcze nie ta wersja, ale też trochę inna. All my little plans and schemes run like some forgotten dreams. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing is waiting for me. Waiting for Piosenka Now and Then nie trafiła przed laty na antologię z uwagi na problemy techniczne, które pokonano dopiero współcześnie, ale trochę się dziwię, że trzecia część na nowo wydanej antologii nie ma nowej w cudzysłowie piosenki na początku, bo był przecież kiedyś bardzo mocny kandydat i teraz była świetna okazja, żeby ostatecznie to zrobić. To piosenka, która ukazała się na płycie Milk and Honey Johna Lennona w 1984, ale mogła mieć też wersję z udziałem pozostałych kolegów. Nowa Beatlesowska antologia to przedsięwzięcie multimedialne, będzie serial telewizyjny, będzie książka, no i wreszcie będzie albo 12 płyt winylowych, albo 8 kompaktów w 4, a nie 3 jak poprzednio częściach antologii. 13 nagrań na części 4 to nagrania, których nie znamy, niepublikowane wcześniej, 17 wybrano z wersji specjalnych kolejnych albumów Beatlesów, które ukazywały się w ostatnich latach. I te częściowo znamy. I kilka możemy przypomnieć. Na przykład pierwsze wspaniałe, niezwykłe podejście McCartneya do najbardziej coverowanej piosenki wszystkich czasów. Yesterday, take one. What key is it in? It'll be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man.

Got to Get You Into My Life z płyty Revolver, bardzo inaczej brzmiący bez sekcji dętej. A Paul McCartney do dziś nie przyznał się, czy tytuł oznaczał jego deklarację, że bardzo chętnie podda się modnemu wówczas wśród młodych muzyków nałogowi, tak to powiem. A teraz jeden z wielu rozdziałów jednego z najbardziej skomplikowanych nagrań studyjnie w historii grupy The Beatles. One, two, three. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Prosto z antologii części czwartej, podejście 26 do utworu Strawberry Fields Forever, czyli klasycznej opowieści George'a Martina z jego pamiętników pod tytułem, które mogłyby być zatytułowane Jak spełnić niemożliwe do spełnienia żądanie grupy The Beatles. Lennon nagrał dwie wersje tego utworu, szybszą i wolną. Nie mógł się zdecydować, która jest lepsza. W końcu przyszedł do Martina i powiedział, a mógłbyś tak zrobić, żeby połączyć początek z tej, a potem dokleić drugi koniec z tamtej. John, nie da się. Inna tonacja, inna szybkość, wszystko jest inne. Dasz radę. No i dał radę. Manualnie kręcąc gałkami magnetofonu. A kiedy podczas nagrywania białego albumu w zespole, delikatnie mówiąc, zaczęły panować mocne napięcia międzyludzkie, George Harrison, jadący z swojego domu pod Londynem do studia Abbey Road w samochodzie z Ericiem Claptonem, powiedział, chodź, zagrasz solówkę. No jak to? Przecież u was nikt gościnnie nie gra, ale ty zagrasz. No i podobnie jak Clapton wszedł do studia, wszyscy zachowywali się wzorcowo. Oto inna wersja słynnego utworu. I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a one, two, three, four. surely be learning. Still my guitar gently weeps. Oh, oh, oh. Hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky. Wciąż gramy utwory, które trafią na czwartą płytę z cyklu Antologia Beatlesów. Wersja 2025. Przyjaźń George'a Harrisona z Ericiem Claptonem była unikatowa i, jakby to powiedzieć, w sposób międzyludzki dość pokomplikowana. To nagranie powstało w ogrodzie Claptona, gdzie Harrison odpoczywał zmęczony biznesowymi problemami, które zaczęły pojawiać się u Beatlesów na początku 69 roku, choć źródło tych problemów było oczywiście znacznie wcześniejsze. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes czteroczęściowa antologia, która ukaże się jesienią tego roku, to niezwykle obszerne podsumowanie niezwykłej kariery niezwykłego zespołu. Trudno uwierzyć, że nagranie, które wysłuchaliśmy przed chwilą i kolejnego dzieli zaledwie około 6 lat. Take two. Coraz więcej wiemy, ale wiemy też, że w archiwach wciąż jest dużo wspaniałych perełek muzycznych, które, miejmy nadzieję, Beatlesi od czasu do czasu przed nami odkryją i nie zastąpią ich pomysły takie jak ten, który za chwilę zagramy wyłącznie w celach poznawczych. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Dziękujemy. Do usłyszenia. Shake it up, baby. Shake it up now. Come on, come on, baby, babe. Come on and work it on out. You know you look so good. You know you feel so fine. Come on, move a little closer. Mine. Girl, you got me going. It's like a